دای پیا وک امانه دنګم در ما یاره ها صبر و درنګ میوان مان هیانی ورو خورا جنکا امانه چون بو ام بازار او دوکانو ام امانه و نردم چوکم پیا و نما دای واز بیار میوان هیا و برنج اما خو مان چی اخوین اوانش او بخوان خو چی اخر پیا وک او عیب او ان مانی جاری تن بو مهلت شته خوشانه دینه ای خوش او برنج او فاسولیا نوکه داری بردیلیانی خوچیا بخواه هلسی اروی باو بازار هره دایش نکه بازاری چی دوره چون بگم ام بازاره برا اواب ام بازاره ام بازاره زوره کنه اما لیره های بازاری اوای پیجن خواه اوای کب امانه چد های هرچی تو دوای بکی های کاما اوا اوا من نم بینی تو لکو وزانی اما ولا نزی که پیاوک اما هر آلی راوک اروی براو خوان ام لای مالی خواه معنه هرچی اک تو یجیتی های سیو نزیکه والا که دای والا که تو هر نزیکه نزیکه ورد لسر جاده که ام جاده انواع که اروی برانبر مکتبی که می باران های رگ برانبر اوامی که می بارانی کچانه که رگ والا ویا نزیکی مالی خواه معنه دای والا اروی مرانم زنی آنه نزیکه دای های سی هرچیش دای زی اوی تو داوی بکی های دای باشه و ارویش والا اروم یاو کلا بیرنه چه وعدو داو حمی کن رزاو این سیاره اشتاکی من الانه بوا بسیانی با های سی اوشه های های الان امجنی من بازاری گوره دوازی اسوا باش الان های و ایسیانم دای برا و خواه اسپیرم بلا چون بو ام بازاری آوا هرچیه توی بیجی های بویا پیوندی پیو بکن یا بروان بو اموالم خطی جاده مجموعی عنوکا کپی یجن شاروانی برانبر مکتبی کمیا باران جماره تلفونکان 055-312-3957 یعن 057-158-0884 دای بروان برا بروان هرچیش دایی زیالای زراحته بازاری اوه